alamanu tok ci war ko waxan amatin nakafara yit wulis ab jabir wati aha bo xamne lal nako anam ko am jambu jigen mu wor sa yo jote ak mom rek ci ramadan ya ko wara fayal alaman ba mom moy fay way ya koy fayal alaman ba sara bi nak neena walaw atahatu don tam dang ko wax mu nangou li annahu ikrahun ndax ndegam sa jam la kon day melni seigne tabagn kon ak nangom moko far suñu yam illa an tatazayyana lahu fa alayha kafaratuha moy mo waj ba ñew ci yow su doba nak kon moy fay alman bopam aw so jëti wala soxna ak raha so xamne forcé nako batay neena ko xamne da forcé soxnam ci pecc ramadan ba jotté mom anam batay kon ko jotté soxnam ci pecc bu koor ci go ramadan batay moy fay soxna sa kafara ga ndam dako ca forcé ndam dako ca forcé ko defé nak bu ko dé kafaral niyabatan ci awoto manam kuy fayal kafara sa jambu jigen ba sa soxna itam dang koy defal xétu alaman ba nga xamni mënes na ci awoto nit waye koor mi nga xamni mënes ci awoto kenn mom du ko defal fala yesu kon du wor wala ya atiqute du gorel han amatihi walis jabiram dafa wax ne mënta waral kenn ci ñoom ñaar ku mu ci fayal alamaani du doon koor te bu dee jàmbu jigéen ba it du ko mën a goreelal bu dee soxna si moom mën na koo goreelal ab jaam muy alamaan bi waaye bu dee jàmbu jigéen moom joxel ñam dong la ko manal mënu ko waral mënu ko goreel ab jaam bu dee soxnaam si ne moom nga xam ne soxna si bar la moom war la ko mënul ci defal waaye mën na koo joxe lekk mën na koo goreelal ba in axsara ndeem ñàkk na moom jëkkër ji kafarat kon mu kafaara moom jigéen ja war a jaxat te mu dellu ci jëkkër ja mu fay ko in lam tasum ndeem warut na dellu ca moom bil aqalli ca la gën a néew mën a raqabati ci baatub jàmba wa kayli taami ak natu ñam wax goor gi xam nga dañu wax ni moo waroon a moo waroon a kafaaraal soxnaam ndax moo ko forcé ci bëcc bu koor ba jotee moom far góor gi nag mënu ko waaw mu ne kon nag bu fekkee kon na jigéen ñi def alamaan bi kon na soxna si ci bopp defal boppam alamaan bi su fekkee daa woor nag kenn du ko rembuse dara ndax koor amul luñ ko ci delloo bu fekkee nag dafa def alamaan bab jaam wala mu def ko aw ñam nag su boobaa kon dana sañ a dellu ci jëkkër ja amel ko bor ba fay ko ko jëkkër ja fay ko ko muy bor su jëkkër ja dañuy seet lu ci gën a yomb fay ci yooyu yaar rek mu fay ko dañuy seet xaymay jaam ba ak xaymay ñam ba lu ci gën a néew rek bu rembourser loola mu doy moo tax mu ne bil aqali min raqabati wa kayli taami lu ci gën a néew ci yooyu yaar rek moo ko cay war wa fi takfirihi nekk na ci ak kafaaraam han haa walis soxnaam in akrahaha ndeem forcé na ko xal qublati ci foon xata anzala bañu wàcc mën yu ñoom ñaar te ayu laa ni ñaari déggin maanaam bu fekkee ni jëkkër ji dafa forcé soxnaam ci pëccëgu koor ci loo xam ne du jëm ñu jote ga waaye yii jiitu jote la mel ne foonante mbaa laalante ci yaram ci yooyu la ko forcé ba mën yu génn ci ñoom ñaar ñu ne kon ndax war na koo defal kafaara bi ndax moo ko forcé ci loolu wala waru ko am na ñaari déggin muy tawi laa nii fay gi mu war na jigéen ji waaye ndax ma war a kafaaral boppam nag wala góor gi ko war a kafaaral mu am ñaari wax wa fi takfiri mukrihi rajulin nek na ci kafara aju farsi way aju farsi ak gor li jamih ngir mu bolo qawlani ñaari wax manam ku farsi nit ku farsi ak gor bam jotté jigen fekk mu wor mum gor ga mu farsi ko nak legi mum gor ga bu gor ga jotté jigen ji koku lim jëk wax sara bi moy dafa jëk wax ni i'lam anna man akraha ghayrahu ala mujamahati shakhsin akhara fa innahu la kaffarata halal mukrahi bil fathi wa kaza la kaffarata halal mukrahi bil kasri in kana al mukrahu bil fathi rajulan dene bu nit bu ak gor forcé morom goram ci jotté ci becc bu kor mune kenn ci ñoom ñaar la kafara du war waaw ñena mom mi forcé ak gor gam forcé bam def jotté ga ci becc bu gor du tax kenn ci ñoom ñaar kafara war la mu tak ci nak ni wa in kana mar'atan kaffara hanha ittifaqan manam kam forcé ci jotté ga bu fekké jigen do mom niko forcé dama ko wara def fayal alaman bi lutax ni mune bi de gor ñoom ñaar kenn li ci warut mune wa inma lam talzam al kaffaratu al mukriha bil kasri fima iza kana al mukrahu bil fathi rajulan nazaran li intisharihi wa saqatat hanil mukrahi bil fathi nazaran li ikrahihi fil jumlati manam dañ ne mom mi nga xamne mo forcé li tax alaman bi wacc ko moy kam mi forcé ba ab sawukayam joge rek melni ne kon koku amna ci tobaré wu ca waw ca lola lolu motax mom niko forcé ni wacc ko alaman bi ñu ne mom momay tam wacc ni ko ndax lu metti metti dañ ko forcé waw lu metti metti ca forcé la nek lolu ci lañ waxé kon kenn ci ñoom ñaar waru la légui nak teewul nak lan la wax waye teewul ko am ñaari wax motax bo topé sara bi ba nga xamni xawna sari neena fil mukrihi bil kasri qawlani aji forcé ji nga xamni mo forcé koku bam jotté gorna non bam jotté teewul ko am ñaari wax حكاهما ابن عبد السلام قائلا والأقرب سقوطها لأنه متسبب والمكره بالفتح مباشر نينا نيكو تالف كد واخي رك نون لا كو فورسي نيت انا كو فورسي اك غور نيو تي بيتي بو كور بام جوتي امنا ياري واخ نده يا كو ورا ديفال علمان ولا مكو ورا ديفال بوفم اي سي بو جاب تي واخ جي سوكانديكو موي يو ميغا خامني يا كو فورسي يا كو ورا ديفال alaman ba am na len wax sax way joju wax mom moy jeñu sukkandiko la in aftara wax nu ndem dogna nasir mi aji jobu dalay bëgg li nak ay masala yu bari yo xamne koka dogam dog du tax alaman war ko ci bi ci jëk moy dafa dog fatte ko dafa dog jobu dal yaakar ni bo xasse jobu rek da gën koor gi yaqku ni mën nga lek kanan wi xamne gannaaw djubu ga dafa wéji lek ak naan moy do ñu wéji lek ak naan nak dutu alaman war ko ci ndax dafa tay rek ne dagam koor gi xasna yaqku mënes na lek ak naan wi aw lam wax ta ci wala sangut illa ba'dal fajr ndara ci gannaaw fenku fajar manam da am janaba ci guddi gi ba dara ci mbarak jeexan na ci guddi ga re dara ji janaba ci guddi ga lako amé won mu yaxa sangu nak ba fajar fenk mu defal nak dagam sangu ba fajar fenk rek du waré tam du bax fay rek da wara fay rek ta baña wax mu dal def nonu su boba itam du tax alaman war ko ci fay rek lay def waye du tax alaman war ko ci aw tasahhara wala bu khad qurbahu ci jégué ak fajar amana la wara wax rek fil fajr ci fajar manam bu fekkone da khad te tollo fajar di fenk amna itam wax li ñu wax ne da khad bu ci jamono yo xamni fajar jégué na fenk mu dal defal na bu xëdde ci woy waxtu bu warate dem du baax mu dal di bañ woor nak neenañ koku la tay ak tawil la batay alaman du ko ci war fay rek moko ci war aw qadima wala mu ñibisi lay lañ ci guddigi manam mom da tukki won bayiko ci tukki ba ñibisi ci guddigi koku waral na wor xam nga waye mu dal defé ni mom koor waruko degam tukki mo ñibisi ci guddigi rek man na bañ wor bis bobu mu dal di bañ wor batay lolu dara du ko ci war manam fay rek ko ci war waye kenn du ko wala man aw safara wala mu tukki doon al qasri lu yes doxu wañi manam da japp ne ku tukki ci wor ku tukki ci koor man nga bañ wor tukki mu tukki nak legi matul doxu wañi te lo ab sart la ci waye xamuko ci mom mu dal bañ wor patay kon koku alaman du ko ci war fay rek koy war tara wala mu gis shawalan terutel korote naharan ci beccuk nga ñu waxone bo nekké ci beccuk bi gis wéru ci asaman ci kon dang koy momale guddige ñoo mom na mu war ba ci beccuk bi ñaar ko juroom ñent ci ramadan xol wéru gis ko ci beccuk bi mu dal japp ni nak legi kon da ko wara delo ci guddige bi dal tamale lek kanam japp ni tay wori la dal di wori tamale lek kanam ngir ñaka xam lolou tam kon fay rek bes bo moko ci war waye du tax alaman war ko ci waxana ni wéré bu feñé ci bëcëk nonu bu dëgë ñëw ci kanam moko mom waye do ko dello ci bëdd bu jitu mo tax ñu ñëpp nak fa zannu te ñu jort ak ibahata daganal dok ba tax ñu dok lolou jublu waaw gi da dello ci ñëw tuddu ñëpp ci juroom benn mis juroom benn misal juroom benn misala ngo ci la waaw gi dello bi khilafi ba'idi ta'wili ci wote aju sori ak tawil manam ko xamne lamu tawil da sori dafa yoneul mana dal ci gatal koku mom lolu du ko te fa am alaman mo misale ko karaim niki aji gis wala yokku dal te nango fuko ko xamne tek na batam ci yari ramadan mu feñ koku warna wax gam ko wax ñu gantu ko wala bo muy mel mom dong nga xamne kenn mënu ko saxal tam ku fekke la la ko te wor du te ñu alaman ko bu wor rek dana fay ba noppi ñu alaman ko aw aftara wala mu dok li xum man ngir subbu ngir sibru sunna hum top sibru nof ko ene bu ne tay dama baxoon te la baxoon sibru di ma danel kon jëru may wor ndax dama danel rek koku neena bu ñewon nam ko yaakaare won nit du te ñu alaman ko aw wax na bu ñewon nak waye bu ñewon nam ko jappé won nit duté alaman du war ko ndax da waran war rek du ñu yoon nak noppi nak bi dog dooro dok aw li hay dina la ngi di mbeureuk manam dañu man dal bis na tay lama sama bisu dereb dal ñewal bis na tay dal lama dereb dal ñewal kono tay na ma wor ndax day ñew rek bu ko waxe baag lu mu ñew doole ja duté ñu alaman ko jëlal ni nak fur ñew motax mu tek ci suma hasala top mu am boole ja top mu am boole ja bo mu ton ko waxale mu ko aw hijamat ni wala nambatalu aw khibati ni wala jew manam batay bu fekke dafa nambatal rek dal ni amna hadith bu waxne aftara al hajim wal muhtajim amna hadith bu waxne aji nambatale ji ak akoy nambatal yep dog nañ kon man ndagam nambatal na rek kon man na lek kanan wi kon man na lek kanan ndax dog na bu nopi lolou neena suko defé du téñu alaman ko deug la hadith ba amna wayé ni hadith ba woné dañ ca jiblu lolou deug deug motax sara bin wa in kana al murad bi annahuma khatara bil fitri li fi alihima ma yatasabbabu hanhu al fitru ghaliban amal hajimu falimassihi ad-dama allasi sha'nuhu al wusul ila al halq wa amma al muhtajim fa li khawfi ighma'ihi bi hadisi bi ne aji namputalu ak ko namputal yep dog nañ dajay jublu ne ñi ngi def lo xamne man na ñu dog ndax xam nga ne ki mutu deret ji man ko ci jall korom dog kay namputal tam deret di sotti ko ci mom di genn lolu man na ko andi xam ba tax ko dog ba tax ko ram yaq lolu nak kon lolu wax na hadisi bi manu bu ko degge dal jappani non la rek ba nampatalu dal di dañu wor nañ kon duté ñu alaman ko nañ kon duté ñu alaman ko duté alaman du war ko manam nak téw nak wax ji gëna wor moy ci lo hadith bi ñu wax legi mom moy ku sukkandiko lolu alamam dula war ndax hadith bobu deug la sax ni la ko fere non la waye ku xamul man nako japp non kon japp na dal ku nambatal mom ba te ko wor kon alamam duko war sara bi neena wal mu'tamadu khawlunil qasim annahu la kafarata alayhi li qurbi ta'wilihi li istinadihi li amrin mawjudin هو قوله خالصات والسلام افترى الهاجم والمحتجم اوليبات دي نغا نيوتي كوكو موم بولوم كو سي نغانتي كو خامنا غا جيو رك تا فك نا جيو نيكو نيو ليك ليك او ياب دا لا جاب ني رك ليغي كور دي دون تاخ لا ليك كانان كوكو موم فاو علمان دوار كو او خيبات ولا جيو ولا سيما ورنا ماها اندك kafara ga al qada fay ga in kanat dem nek na mom kafara ga lehi diko ñeel nena mom mi kafara bu fekke ne legi mom kafara ga kon day fay ala bolé ci ha ndam kafara gi bëpp la koy defal ha kon fay ga nit mom la war patay kon mom la ko nako ci bolé fu kafara wara rek xamni fay wara waral na ca dum tago fu kafara wara ci jëm ji ci dofam xamni ci bop la war kon fay ga it non la bu fekke kafara keneen la koy defal nak defal ko jëm ji bop ni nak kon fay ga ko keneen koy defal mo koy def mom kon nanam jëm ji dal bu fekke ne legi kafara yi bop la koy defal nga xamni kon fay ga mom mo koy defale bu fekke da koy defal soxna am ba ab jaamu bu jigen nak yoy jamono kon jëm fay da ci bop bu soxna sa ko wara def la jambu jigen ba wal qada'u fayda nak fi tatawuh ci koro ngat nga bi mo jibi ha nek na ci sababu kafara neena lepp lo xamne borom ci waru ramadan boko defé kafara war la bo defé lolu ci koro ngat nga yit fay war la ca li waral kafara ci ramadan mo waral fay ci ngat nga té lolu moy dog go xamni ya ko tay té amo ngant amo tawil ya ko xam xamato ko amo ngant du tawil ci genn wet da nopi teewul nga dopti tay ko lolu boko defé koor ngat nga fayit na la ci wara boko defé ci ramadan ala man dalé kafar dal la ci wara lolu ñoko bokulé wala qada adiyatuk fayd war fi ghalibi khay'in ci ajuna ti waccu waccu mo retti rek genn té na to ci dara ak lu bari bari fay du ci war sax aw zubab wala weñ weñ wala sarax batay jëgël nañ ko aw khubari tariikh wala pendu bi won pendu bi won day naqare noto kon pendu bi la soor ba am ci sax boli té jëgël nañ ko aw daqiikh wala wal aw kaylin wala nat aw jipsin wala laso wala bok plater sima rapit lisani yi ñal aju liggéeyam ku liggéey ci wal wala nat lu am pënd wala liggéey ci sima yu mel ni yooyu fekk mu war la koy sarax ci pënd baag ci bëll ga teewul wala ci wal ga du tey ñu jëgal ko ko wàññi dara wa haqnatin ak dëx min ihlilin ci ban benu sakara maanaam ban benu sakara ba ci jaarale woon dara ba mu jàll itam du tax fay war ca mom jëgale nañ ko donte ag na ci bàq ga it du tax dara war ko ja waaye nag bu jëlee mbiri awale ko ci sawukaayu jigéen mu ne foo xaw naa yaatu wala ci bunt suuf la ko jaarale kooku moom bu àggee ci biir ba rek koor bi dog dafa mbiri la mbiri bu ko jaarale ci sawukaayu jigéen mbaa ci bunt suuf ak bu jàllee ci bàq ga koor bi dog waaye lu mu jaarale ci pampanu sàkkaram donte àggoon na ci bàq ga nee nañu du tax koor gi dog fay du ci war dalu ci war aw duhni jaayifatin wala diw jamjamu jaayifa jamjamu jaayifa mooy jamjam bu sar ba ca biir kooku nee nañ bu ko diwoon diw ga sar ba ca biir ba it du tax fay war ko ca du tax fay war ko ca wa maniyum mustankihin ak maniyum aju taqoo aw masin wala masiw koo xam ne mani wala masiw dafa taqoo moom nga xam ne du ko coobare buy xool rek mbaa mu xalaat rek pisaasu mu daldi génn du ko mën a téye mani moo xam daa taqoo moom wala masiw xam ne saa yu xalam di top ci xalaat rek ba xol rek mala li genn fi saaf du ko nuyuté kogu sa yu genn itam du tax dara war ko ci tax fay sax war ko ci fekk yi taxawu tok nonu wax nan ko ci gannaaw su xolé xol bu yagg ba mu xalaat xalaat yagg ba man yu genn won kafara war ko ci bu ko defé mas yu genn fay war ko ci wa nasi ma'kulin ak dindi luñu lek aw mashrubin wala luñu nan aw farjin wala ab sawkay tulohal fajr ci fenku fajar wax du fajar di fenk dafa fek mu xexup tip mba mu goxup gox mba ab sawkay nek ci bir ke mu sel nek mu yegni fajar fenk na budé tip ba mu yabiko budé gox ba mu yabiko budé sawkay ba mu rocci mu genn kon nenañ lolé tam tolo fenku fajar kep yam ci lolé kon bisba do ajo fay wa kon bisba do ajo fay bisba wa kon ak koram baana waja sa dagan na siwa kun soccu kulun nahari diru beccëg bi ene beccëg bi sa yu ne bu ko nexé mo ñu wor mu soccu te do wañi dara ay li gën nak moy mu soccu bo xamne da wo xam nga bu toy yu amana ndax mum ci muccu jall té su baba fay dal dal di bëgg yaq ko ram mo tax kon soccu bo mo gën bu toy wa ma dama la tan dagan na wax ndiko li hatta shin ngir aw mar neena bu fekke dafa mar ko nexé ga wax ndiko yabbi wat ndax gina ñun toy tuti lol wañu dara wa isbahun aqi bi janabatin ci janaba batay amé janaba ba xey te sangul ko lolou batay duwañ dara ci koor gi xamna yeex ga sang bu ci tayam ba yeex jul suba rek mo ci am wañan bakkar bari bi waye duwañ dara mom ci jëmi koor gi wa saw bu dehrin ak wor jamono dina wor bis yépp bañu jël ben yu may aram wor rek pour beuf rek nga wor ko ne lolou bu fekke ne dula taxa sagan ci manam dula galan koor ci jëf yu baax yi ci dess kon desu ko ci kon man nga ko manam fekke ne man ngay wor bis yep ban dess lu meun koor ci touriste ki nga xamne mom dañ ko sante wor waye boko defé la wañ dara ci jëf yu baax yi ci dess su boba kon man nga ko sibuñu ko dagan na wa jumu'atin ak wor bisu aljuma faqad dong manam wor aljuma kesse nga xamne woro du ko jekk woro du ko top ana wor aljuma te fek woro alkhamis nuro wo gaaw itam ne lolo da am hadis bo xamne la yasu man ahadukum yawm aljumu'ati illa an yasuma qablahu yawman aw ba'dahu hadis bo da mel ko ayo li ni wax ndagan da ko ayo won ndax dane won bu kenn ci yene wor bisu aljuma lumay da wor da ko jekk ba bu ko top ñu nak lool ba fi yarante bi nekké la matona ay waye gëna bu fi ndax dañu ndagal buñ ko bu kën defé rek yalla faratal ko mu indi ciono gëna bu fi yarante bi bayiko ba nga xamné légui jekki di wacc wat farata ji yes jeexna nak kon légui ay tut non la ko fiqhu mal ñum dégé wa tax mu né wa humila annahu hanhu alwaridu fi qawlihi sallallahu alayhi wasallam la yasumanna ahadukum yawm aljumu'ah ila an yasuma qablahu yawman aw ba'dahu yan nagn ko halat taqiyati wa taharusi min fardhihi wa qad aminna min hadhihi alhillati bi wafatihi sallallahu alayhi wasallam ñu dagal ko faratal te lolou bi yonent bi xasse gennad na rek xamna ne farata ju yes du wacceti wa fitrun dagal na itam dop bi safarin ci ab tukki bi safarin qasrin ci tukki wañi sharah ba tambal na fi ci mom qabil fajr ci jek fenk fajar wala ñu ñu yite yene wopen koor fi ci tukki bi manam mi tax so de tukki ci jamono ramadan nga am sañ sañu bañ wo am nay sart moy tukki ba nana doxu wañi waye su matul doxu wañi do ko sañ waye su matul doxu wañi do ko sañ nga tambul tukki ba itam ñeek fajar di fenk ci bis bu ñeek ba ba ngay tambulé tukki na fekke ba fajar fenk gut waye bo xasse xaar ba fajar fenk faaw nga wor tay tam nga amone yoni dañu wor naka jek waye bo xasse amone yoni wor ba nopi te delu wa do ci gannaaw da fa fajar fenk legi jeexna faaw nga wéne kor goko do sañu dok ci lumay nga dem ba do dugul am lu leen la dal waye du lol rek mu do faaw nga wéne kor ga wa illa ndem sartu yu dajew ji nak qada mu fay ji mom danaka matu ko won ligal nu xeyna mo meena ne wa illa den sartu dajew ci fala kon du dagal baña wor da xam nga fay gi mom bu faaw rek mbolam da nga ramadan la mom faaw fay gi am kon qada ji meena na baña ñew wa illa fala rek mo gëna na gaaw wala tatawuhan ak donte ngat nga la waaw neena bu sarti dajewut kon du dagal mu baña wor leena neena donte koor ngat nga la mom bu fekkone da cey tukki tax ko ci adawit war ba nak ñu bitu bu dagit du temu fay ko ah manam fi dal booron tukki koor koor ngat nga du tax nga sañu dok ci yoon wi ndax am koor ngat nga ya ko ci wareu koor gi lay may nga dok ko ngir tukki bi moy koor ga ramadan gi nga xamni l'islam mo lako sante sama ko bañ mo meuna ci defal japp ni waye nga xamne ya jek jek kaddu ko mom do ci xasse duggu tukki bi tax nga sañ ko dok xana nga dem ba nga xamne do duggu rek lu reey dal la lolu mom sa yo ci agge rek xam nga ne jamono nek sa yo dem do duggu gañu rek do do di war wala kafaratu zit alaman diko war nak illa an yanu yo mo dere bu dafa yoni tukki illa an yanu yo mo dere bu dafa yoni wor bi safarin ci tukki mune nak fi la alaman di waré moy yow yaangi tukki am nga sañ sañu yéne baña wor ba nopi ti wala yéne wor gannaaw da nga yéne wor ba nopi ni wëlbati bu dox wal boko defé ñu alaman la waaw ndax yow légui yaangi tukki tukki bi sababu la solo may nga baña wor wëlbati ku yéne wor ba nopi nak wëlbati bu ko dawati koku boko dawé rek alaman du war la ka fitri yi niki dogu koor ga bahari doxol yi ci gannaaw ñibise ene bu fekke na ngay ñibise ci tukki bi ene ma demal Dakar bu ci sarti dajé bi ñibise mëna bañu wor fekke sat dajé na ci dem ga bu demé Dakar to fu fu yone sax ñenti fan bu ñu ñibisi war batay bu ko nexé bañu wor legi nak mëna man na wor xaar bu ñibisi dooru ba ci na ñu bëti bu dooru dok loolu bu ko defé mo itam taw alaman bi am tay nañu leral fofu ne sarti yu wax ne moy tax nga saña baña wor yaar yu play bolé manam bu la nexé am yene baña wor ci bu fekké sarti dajé na ci bu la nexé tam wor bu ci digg ba nga dok fekké ni sarti dajé na ci waye nak dafa bok ci nga xamné moy waral alaman li nga xamné mom la sara da tuddat bolé ja moy idha asbaha muftiran fil hadari bi an rafa'a niyyata as-sawm laylan wa talaha al-fajr rafidan laha wal hal annahu hazimun ala as-safari fa innahu yalsamuhu al-kaffaratu sawa'un safar am la kana muta'awwilan am la ana bokku ni ci nga xamni alaman dan la ci war moy bu fekke ne fas nga yene sax bo xey dal di dem tukki waye fi nga tok bu fajar fenk naka jek tam lu yene won mom wor naka jek mom jappo won wor waye fi nga tok ba nga xamé ne fajar fenk na fakk na nga dogo won tukki tam nak nga door dem tukki koku neena waran nga wor kon su fekke ni woro faaw doyum ci fay waye alaman dalay war mo xam tukki bu nga dogo won ci guddiga ba tax jappula wor def nga ko tukki nga wala tukki wo mo xam ñak nga ñak wor dang ko tawil ni sañ nga ko wala tawlo ko da nga deugar bop ñoo ci mo lu ci man doon doobu batay da nga boole fay ak alaman batay amna bu ci sarabu dolli mo wa amma law bayyata as-sawma fil hadari thumma aftara ba'da al-fajr wa qabla ash-shuruhi fa in lam yusafir min yawmihi fal kaffaratu mutlaqan manam bu fekke ne naka jek da nga fanano won koor moy da nga yene won wor fek yaangi fi ba dekk demako fen legui nak bi fajar fenke ba nopi lat ngay jëm ci tukki ba ngol beti ku daldi dok baña wor a kon neena su fekke ni tukki wo faaw nga fay alaman mo xam da nga tawil mo xam tawilo bu fekke tukki nga nak mom ba nopi wol beti ku nak baña wor tete ko ci sa bakkan dong tawilo a kon koku batay alaman la ci war waye bu fekke dang ko tek ci tawil mu alaman du ci war batay ñu fatlé né manam koor gi ci tukki bi mo julli gi ñoyé mo nga xamné bo agé ci biir fa su yéne sax ñaari fan ba ñatt waye motul ñent bu le nexé fan yoy nga bañ ko wor ni ki nga xamné julli gi rek dang koy wañi li fek bëre ba yéne wo fa sax ñent fan koor gi non la mel mu jall ci taxaso ñu baña wor wabi maradin ak ci tawat xafa ju ragal na siyadatuhu aw yakum aw tamadiyahu wala